kayo pa'y may mabarita mito dan tarbegeam marang na di ako ito na lagu marula kutikir tuala mamanang naumu lako sianada tarpai mai ma diharoromi tariruilua mai mahoko soara barita tona soaro marang na didi aho ito na lagu hape dumulako dan sasaraho nunga dioseho jadi nam tabai marsapata tuho ma Marsapata tuho.